السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمد للہ. آج اربعین نووی کی آج ہم دو احادیث کریں گے. حدیث نمبر 5 اور 6 اپنے موضوع میں بہت امپورٹنٹ احادیث ہیں. تو پہلی حدیث ہے عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. اور ایک دوسری روایت اسی طرح کی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جی تو اس حدیث کے بارے میں آئیے گرامر دیکھتے ہیں. من موصولا احدث یحدث ہا دال اور سا مادہ باب افعال احداثن اس کا مصدر ہو گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بنانا, کوئی نئی چیز کنسٹرکٹ کر دینا. کونا یکوین تکوین کی طرح. سو من احدث فی امرنا ہذا مرکب اضافی ہے. ہذا مجرور ہے, اشارہ ہے امر کی طرف, اور امر سے مراد دین ہے. من احدث فی امرنا ہذا, سوری پیچھے چلتے ہیں وہ میں چھوڑ گیا. ان ام المؤمنین مرکب اضافی ہوا کہ ام المؤمنین ام عبداللہ, اب یہ اس کا بدل ہو گیا کیونکہ ان کی کنیت تھی ام عبداللہ اور عائشہ تھا, یہ بدل ہوا ام کا. تو ان ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, قالت فعل ماضی ہی فاعل اور وہ جا رہا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ہذا, جس نے نیا کیا فی امرنا ہذا ہمارے اس دین میں, جس نے ہمارے اس دین میں کچھ نیا کیا. اب یہ مفعول ہے, یہ ما موصولہ ہے حالت نصب میں, یہ مفعول ہے احدث کا. ما لیس منہ, ما موصولہ لیس منہ ہوا, لیسا کا اسم وہ کیا ہے امر کی طرف جا رہا ہے. منہ جو اس میں سے نہیں ہے, پس فہو ردن ہوا مبتدا ردن, وہ مردود ہے, وہ لوٹایا گیا, یعنی اس کا وہ رد کر دیا گیا, اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. جی تو اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو ردن. من پھر وہی موصولہ عملہ ہوا فاعل جو من کے لیے ہے, جس نے عمل کیا عملا کوئی بھی عمل. لیس علیہ امرنا, اب یہ صفت ہو گئی اس عمل کی. لیس علیہ امرنا, لیس کا اسم ہوا جو اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, علیہ اس پر عمل کی طرف, امرنا سوری یہ اس کا اسم ہوا. سر یہ جملے میں آ رہا ہے نا حالت رفع میں, سو یہ اس کا اسم ہے کہ من عمل عملا, جس نے کوئی عمل کیا. لیس علیہ امرنا, امرنا یعنی جس پر ہمارا دین نہیں ہے, فہو ردن وہ مردود ہے جو ہمارے دین کے طریقے پر نہیں ہے. کتنی واضح حدیث ہے. سو چند چیزیں میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنا, ویسے تو بدعت کی تعریف کرتے کرتے اس کی ایکسپلینیشن کو اتنا گمبھیر بنا دیا جاتا ہے کہ سادہ لو آدمی اس کے اندر پھنس کر رہ جاتا ہے اور اس کو اتنی ٹیکنیکل چیزوں میں گھما دیا جاتا ہے. سمپل سی بات ہے, جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین میں نہیں کیا وہ بدعت ہے. دین میں نہیں کیا, میں خاص طور پر آپ سے یہ اس کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ کسی کو کہیں مثال کے طور پہ قل خانی بدعت ہے, 40th بدعت ہے, 3rd بدعت ہے, 7th بدعت ہے, سالانہ عرس منانا بدعت ہے, یہ میں نے جنرلی آپ کو بڑی بڑی ایگزامپلز دی ہیں, اور بھی بہت ساری ہیں, یہ میں نے آپ کو بڑی ایگزامپلز دی ہیں, ان کا روزمرہ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا بیٹا فوت ہوا, آپ کی صاحبزادیاں 3 فوت ہوئیں, اس کے بعد آپ کی زندگی میں, لیکن اس وقت احکام جنائز کے موجود نہیں تھے, اور آپ کی زندگی میں کئی صحابہ فوت ہوئے, شہید ہوئے, تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا قلخانی کی, کسی کا 40th کروایا, کسی کا 3rd کروایا, کچھ کروایا ایسا نہیں کروایا. پھر تعزیت کا اسلوب ہے, کسی کی گھر کو فوت کی ہو جائے نا, اب وہ تعزیت کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب آپ, میں بھی بیٹھا مثال کے طور پر, کوئی آئے گا ہاتھ چکو جی, فاتحہ پڑھو جی, ہاتھ چکو جی, ہاتھ چکو والے جی. اچھا کیوں کر رہے ہوتے ہیں لوگ, یوں بیٹھے ہیں, اچھا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہ ہاتھ پہلے کون کرتا ہے نیچے، جس نے ہاتھ نیچے کیا باقی بھی ٹھیک ہے جی، خلاص ہو گیا. ویسے سچی بات ہے، کسی سے پوچھا جائے تو بھائی تم نے یہ ہاتھ اٹھا کے کیا کہا، پتا اس کو کچھ نہیں ہونا اس نے کیا کیا ہے. تعزیت کا سمپل ترین طریقہ تھا، بہت سادہ، کہ کسی بھی آدمی کے گھر کوئی فوتگی ہو جائے، کسی کوئی عزیز فوت ہو جائے، اس کے گھر جائیں، اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر عطا فرمائے، یقیناً جو اللہ کا تھا وہ اللہ نے واپس لے لیا، اور ہر آدمی واپس لوٹنے والا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے. اور جو بھی اس کے لیے آپ ایسے کلمات جو اس کو حوصلہ دیں، اس کو ڈھارس بنائیں اور اس کو نا امیدی سے نکالیں اور اس کو پازیٹو فیلنگ دیں، ہاتھ چکو جی، وہ پچاس ہاتھ چکو جی، ہاتھ چکو جی، وہ ہاتھ ہی چکواتے رہتے ہیں، ہاتھ چکو جی، عجیب ماحول ہے. اور اگر ان کو آپ سمجھائیں کہ بھائی یہ طریقہ پہلے تو ہے نہیں، یہ کہاں سے ایجاد کیا آپ نے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ تعزیت کرنے آئے ہیں کہ مار کھانے آئے ہیں. بہرحال یہ ایک ایگزامپل ہے. اچھا میں بات بدعت سے شروع کر رہا تھا. اچھا آپ کسی کو کہیں نا کہ یار یہ بدعت ہے، وہ کہے گا پھر بجلی بھی بدعت ہے، پھر جہاز میں سفر کرنا بھی بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھوڑے پہ گدھے پہ سفر کیا تھا یا اونٹ پہ کیا تھا. ارے اللہ تم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجلی اور گھوڑے گدھے اونٹ میں موجود نہیں ہے، اس لیے وہ بدعت نہیں ہے. اس کو بدعت، بدعت دین کے بارے میں بات کی جا رہی کہ دین میں کچھ نیا داخل کر دینا جو پہلے نہیں تھا. یعنی نعوذ باللہ، کیا جنازے کے بعد کے جو اعمال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی کمی چھوڑی تھی، یا وہ مکمل نہیں تھے جو باقی 1400 سال بعد کچھ لوگوں نے آنا تھا اور انہوں نے پھر اس کو کمپلیٹ کرنا تھا آ کے؟ اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فرما دیا تھا سورہ انعام کی آیت کہ مکمل کر دیا گیا دین کو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ہر پہلو سمجھا دیا، ہر پہلو سمجھا دیا، ہر بات کلیئر کٹ واضح ہے. پھر یہ نئی چیزیں کہاں سے؟ اچھا یہاں پر ایک اور بات، پھر کہتے ہیں جی یہ مدرسوں کا نظام بھی بدعت ہے. نہیں، یہ ایک ترتیب ہے، یہ بدعت نہیں ہے. کوئی اس کو دین تو نہیں کہتا نا، کوئی یہ تھوڑی کہتا ہے یہ سنت ہے، اس پہ کوئی ثواب گناہ کا، یہ تو طریقہ ہے، تو پروسیجر ہے کسی چیز کو چلانے کا، سسٹم کو. تبلیغی جماعت پہ بعض دفعہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تین دن لگاتے ہیں، چلا لگاتے ہیں، 40واں 4 مہینہ، یہ بھی بدعت ہے. نہیں، یہ ان کا پروسیجر ہے. البتہ یہ بدعت کب بنے گی؟ البتہ کچھ لوگ اس کو بدعت بنا دیتے ہیں. کیسے بنا دیتے ہیں؟ آپ جی آپ 3 دن کے لیے گئے ہیں، اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں جی اب آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ تو جیل میں داخل ہو گئے ہیں، تو پھر تو بھائی یہ بدعت سے بھی اوپر نکل گیا کام. اور اگر آپ کے 40ویں پہ گئے ہوئے اور پیچھے آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا اور آپ کو بلایا جا رہا ہے، پھر تو بھائی بدعت سے اوپر چلا گیا نا کام، پھر تو آپ نے بدعت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، پھر تو بدعت پیچھے رہ گئی ہے، یہ کوئی نئی چیز تخلیق کر دی آپ نے. یہ ایک نظام ہے، اس میں انسانی ضروریات آ سکتی ہیں. ایک آدمی کا والد فوت ہو گیا، بھائی بہن فوت ہو گئے، بیٹا فوت ہو گیا، بھائی گھر جا تو اس کو خود چھوڑ کے آؤ. میں نے اس کی طرح مثالیں دیکھی ہیں اس قسم کی. اللہ کا بھی معاف فرمایا. تو یہ البتہ جو پھر اس کے اوپر یوں کر جاتے ہیں نا کہ نہیں جی بس آپ 3 دن آپ جیل میں داخل ہو گئے، آپ نکل نہیں سکتے، کوئی مجبوری آ جائے آپ کو، تو پھر تو بھائی بدعت ہے. اور ویسے میں خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بدعت اور یہ جو عام دنیاوی معاملات ہیں اس میں فرق کیا ہے. ہر وہ کام جس میں دین کا حکم موجود ہے، اسپیشلی یہ میں آپ کو بار بار فوکس کر رہا ہوں، دین کا حکم، دین کا حکم. اور اگر وہ پھر کیا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، مردود ہے، پھینک دیں اس کو، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا، ہر چیز بتا دی. جن شخصیت نے ہمیں پیشاب کرنے کے طریقے بتائے، دھونے کے طریقے بتائے، استنجا کرنے کے طریقے بتائے، یار کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا ہمیں کہ پھر مرنے کے بعد جو باقی کام کرنے وہ کیسے کرنے؟ نعوذ باللہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی کمی چھوڑی تھی دین میں؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی سوچ سے بھی. تو یہ جو نئے طریقے ہیں بھائی، ان کی مخالفت کرو اور دین کی اوریجن پر آؤ جو وہ تھا اللہ کے واسطے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ صرف دین کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، بجائے یہ روز قیامت لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور پھر یہ وہ بدعات ہیں جو کسی بیچارے شریف عام آدمی پہ بلا وجہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. اچھا ویسے آپ ایک میں نے مولانا صاحب کا بہت عرصہ پہلے بیان سنا تھا, وہ کہتے کہ میرے والد صاحب وہ کہتے فوت ہو گئے تو میرے پاس کچھ قریبی رشتے دار آ گئے, جی گلخانی کرنی. میں نے سنی کرنی تو انہوں نے کہا جی, انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے میرے ابا جان تھے فوت ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں نے تین دن تعزیت کے لیے بیٹھنا تھا, میں بیٹھ گیا. آپ کو گلخانی کا شوق ہے نا, گھر جاؤ اعلان کر دو گلخانی کرو, کرو اپنے خرچے پر کرو, میں تو نہیں کروں گا, میرے نبی کا طریقہ ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں یہ گلخانیاں یہ چالیسویں یقین کریں لوگوں کو قرضے لینے پر مجبور کر دیتے ہیں, اور اکثر لوگ مجبور ہو کر کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کچھ لوگوں کی دکانداری بھی چمکتی ہے. بہرحال تو مختصر حدیث ہے لیکن بڑا واضح اور بڑا ڈیٹیلڈ اس میں ہمارے لیے میسج. آگے چلتے ہیں جی. تو اگلی حدیث ہے بہت ہی اہم. عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتق الشبہات فقد استبرأ لدینه وعرضه ومن وقع في الشبہات وقع في الحرام كالراعی يرعى حول الحما يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حما الا وان حما الله محارمه. بہت اہم. ان حرف جر ابی عبداللہ, جی تو ابی عبداللہ مجرور ہوا ان کی وجہ سے, النعمانی بدل نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کنیت ہے. سو قال فعل ماضی ہوا فائل جو ان کی طرف جا رہا ہے, سمعت فعل ماضی, انا فائل, اور رسول اللہ حالت نصب مفعول, یقول حال, تو یہ ذو الحال ہو گیا. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. ان الحلال بین, ان حرف تاکید, الحلال بین اسم انا اور یہ خبر انا, بین یبین باب تفعیل سے. ان الحلال بین, حلال واضح ہے, بین واضح ہے. وان الحرام بین اسم انا خبر, اور حرام واضح ہے, کلیئر کٹ ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب یہ اگلا جملہ, بینہما امور مشتبہات, اب یہ ظرف ہے اس لیے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا, مرکب توصیف کی امور یہ اس کی صفت ہوگی, مشتبہات مشتبہات سے ہے, تو یہاں پر تنوین ہے. بینہما, بین ظرف, ہما ان دونوں کے درمیان, امور بہت سے معاملات ہیں, مشتبہات جو مشتبہ ہیں, یا تو وہ حلال ہوں گے یا وہ حرام ہوں گے, ادھر بھی ہو سکتے ہیں ادھر بھی ہو سکتے ہیں, اس کی اوپر ہم بات کریں گے پریزنٹیشن میں. لا یعلمہن, لائے نفی علم, یعلم عین لام میم مادہ, ہن مفعول ہو گیا, امور مشتبہات کثیر, یہ فاعل ہے یعلم کا, یہ فاعل. لا یعلمہن کثیر من الناس, لوگوں میں سے بہت سے ہیں جو انہیں نہیں جانتے. اب یہ من الناس ایکچولی یہ اس کثیر کی صفت ہے کہ کثیر میں, کثیر من الناس لوگوں میں سے بہت سے, لا یعلمہن وہ ان کو نہیں جانتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتق الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. من موصولہ اتقا یتقی باب افتعال سے, اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا, جسے ہم تقوی اختیار کرنے میں بھی لے جاتے ہیں. واو قاف یا مادہ ہے. سو شبہات یہ مفعول ہے حالت نصب میں ہے, شبہات ان کی جمع. فمن اتق الشبہات, جو شبہوں سے بچ گیا, پس فقد استبرأ, با را حمزہ مادہ ہے, باری ایبرا ہوتا صحت مند ہو جانا, بیماری سے درست ہو جانا. یہاں پہ استبرأ علام الفجر کے ساتھ بچانے کی میننگ میں باب استفعال استبرا. ان فقد استبرأ لدینی ہی و ارد, اردن کہتے ہیں عزت کو, اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا. استبرأ کا فائل ہوا ہے وہی جو من اتقا. آگے چلتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ من وقع فی الشبہات, وقع یقع یعنی پڑ جانا, باب فاتحہ سے. من موصولہ, من وقع ہوا فائل جو من کے لیے ہے, فی الشبہات جو شبہات میں پڑ گیا, وقع فی الحرام حرام میں پڑ گیا, وقع فی الحرامی حرام میں پڑ گیا، ہوا فائل فی الحرامی. اچھا اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ بھئی لازمی وہ حرام میں پڑ گیا ہے. یہ آگے پھر اس چیز کی وضاحت کرنے کے لیے ایک بات آئی ہے، وہ بات آپ کو بتائے گی کہ وہ یعنی شبہوں میں پڑنے کے بعد حرام میں داخل کیسے ہوتا ہے. اور میں میرے پاس مجھے دو ایگزامپلز بڑی اچھی میرے ذہن میں آ گئی تھی، وہ میں نے پریزنٹیشن میں ڈالی ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پر ایکسپلین کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر راعی راعن، چرانے والا، چرواہا چرواہا، کر راعی کاف تشبیہ کے لیے، کر راعی چرواہے کی طرح، یرعا را عین یا را یرعا چرانا، ہوا فائل رائی کی طرف، کر رائی یرعا چرواہے کی طرح ہے جو چراتا ہے حول الہما، حول الہما، حولا ہوتا ہے ارد گرد سراؤنڈنگ میں، ہما اس لفظ کو یاد رکھ لیجئے، ہما ہما کہتے ہیں چراگاہ کو، اور یہ عام چراگاہ نہیں ہوتی، یہ کسی بھی بادشاہ یا بڑے آدمی کی چراگاہ ہوتی ہے، اسپیسیفک آدمیوں کی، ہر چراگاہ کے لیے نہیں ہوتا یہ. یعنی کسی بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہے، خاص چراگاہ کو ہما کہتے ہیں، خاص کو. وقف کر راعی یرعا حول الحما، ایک چرواہے کی طرح، یرعا حول الحما جو اس چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، یوشیکو، لیں جی یہ ایک نیا ورڈ آ گیا، اوشا کا یوشیکو، بس اس کا واحد ہی ہے، اس کے جو آگے نہیں ہوتا، یعنی واحد مزک ماضی اور واحد مزارے، بس اوشا کا یوشیکو، اسے کہتے ہیں افعال مقاربہ، کسی چیز کے قریب ہی واقع ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یوشیکو قریب ہے ان یقع فیہ، ان مصدریہ، یقع یہ نصب ہوا ان کی وجہ سے، ہوا اس کا فائل، وہ وہی الرائی کی طرف، فیہ ہی ہما کی طرف، یعنی یوشیکو قریب ہے کہ وہ اس میں پڑ جائے، وہ اس میں داخل ہو جائے. کر رائی یرعا حول الحما یوشیکو ان یقع فیہ، اس طرح سے ہے کہ جب آپ نہر کے کنارے پر چل رہے ہوں، بالکل ایج کے اوپر، ایج کے اوپر یہ کنارہ، آپ کو ناب شوق ہو گیا ادھر چلنے کا، اب آپ ایک ڈینجرس سفر پر ہیں، انسیف ہے نا، کیا کہیں گے ساتھی چلنے والے کو، یار ذرا سائیڈ پہ ہو جا کہیں اندر نہ گر جانا. آپ اپنے دوست سے کیا کہیں گے، اتنا کنارے پہ نہ چلو، نہر میں گر جاؤ گے، سائیڈ پہ ہو جاؤ. یہ ایگزامپل ہے کہ جو بالکل اس کنارے پہ چل رہا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اندر گر جائے، تھوڑا فاصلے پہ ہوگا، گرنے بھی لگے گا تو بچ جائے گا، اگر پاؤں لڑکھڑائیں گے بھی تو. سو یہ وہ بات ہے کہ وہ داخل تو ہوا ہے مشتبہ چیز میں، اب وہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں ڈاؤٹ ہے کہ وہ حرام میں پڑ سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، حرف تنبیہ ہے، الا جان لو، اس کا مطلب ہوتا ہے جان لو، الا وان لکل ملک حمن، ان حرف تاکید، ان حرف تاکید، حمن اسم ان حالت نصب میں دیکھ رہے ہیں آپ. سو کل مالکن، ہر بادشاہ، ان لی کل مالکن حمن، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. الا جان لو، و ان حم اللہ اسم ان مرکب اضافی، اللہ کی چراگاہ ہے، محارمہ یہ خبر ان، اس کے محارم حرام کردہ، حرام کی جمع، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ چراگاہ ہیں اللہ کی، اللہ نے منع کیا نا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو وہ چراگاہ ہے. اب آپ آگے چلتے ہیں. الا جان لو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَةً، گوشت کا لوتھڑا، اسم انا شبو جملہ، جان لو کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اذا جب، صالحت صالحا یصلح درست رہنا، فا اذا صالحت ہی فائل، یہ مدغہ کے لیے ہے، یعنی اس مونس ہے نا، اذا صلحت جب وہ درست ہوتا ہے صلح الجسد کلو سارا جسم درست رہتا ہے صلح اب یہ چونکہ شرط بن رہا ہے نا یہ جواب شرط آ رہا ہے صلح الجسد الجسد فاعل صلح کلو اس کی تاکید کے لیے کہ سارا جسم صحیح رہتا ہے واذا فسدت دیکھیں میں حال میں ترجمہ اذا کی وجہ سے کر رہا ہوں ورنہ ماضی کسی کے واذا فسدت فسد يفسد فساد برپا ہو جانا بگاڑ آ جانا خراب آ جانا ہی فاعل وہی مدغہ کہ جب وہ گوشت کا لتھڑا خراب ہو جاتا ہے فسد الجسد یہ فاعل ہو گیا کل سارا جسم خراب ہو جاتا ہے الا پھر جان لو وہی القلب مبتدا خبر یہ دل ہے الا جان لو وہی القلب سبحان اللہ جی تو حدیث سے سبق کیا ہے پہلی حدیث کا سبق آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا ہے ٹھنڈے دل سے سنیے گا اور آگے سمجھانے کی کوشش کیجیے گا حدیث سے سبق کیا ہے حدیث میں تین باتوں کا تذکرہ کیا گیا امپورٹنٹ حلال مشتبہات اور حرام حلال وہ ہیں جو واضح ہیں جیسے حلال گوشت ہے حلال اور جو دینی معاملات ہیں ان کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں حرام وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے جیسے مثال کے طور پر شراب حرام اس کے علاوہ زنا حرام اس کے علاوہ ان دو بہنوں کو اکٹھا گھر میں رکھنا حرام مثال کے طور پر ایگزامپل دے رہا ہوں سو یعنی دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں لینا حرام یہ ایگزامپل ہے سور کا گوشت حرام اب یہ واضح ہے بینہما مشتبہاتن سو بینہما مشتبہاتن یہ میں نے چند ایگزامپل لیے ہیں اچھا یہ ایگزامپلز کیوں لیے ہیں آئیے ذرا دیکھتے ہیں کریڈٹ کارڈ کثیر الاستعمال ہے میں بھی استعمال کرتا ہوں مجبوری ہے کریڈٹ کارڈ الکوہل والی دوائی پرفیوم اچھا اب کیا ہے کہ بہت عرصے تک اس پرفیوم کے بارے میں جھگڑا رہا ہے علماء اس پہ فتویٰ دیتے رہے کہ یہ درست نہیں ہے شبہ والی چیز ہے یہ یعنی درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا لا یعلمہن کثیر من الناس ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو صحیح علم ہے نا کہ یہ اب کسی نے فتویٰ دے دیا کہ یہ جی حلال ہے اب اس بات کا صحیح علم کیا اس نے صحیح فتویٰ دیا کیا صحیح فیصلہ دیا اللہ عالم بالصواب یہ تو نہیں معلوم اس نے مطلب یہ اجتہاد کیا نا اس نے بہت ساری چیزوں کو سٹڈی کر کے اس نے ڈیسائیڈ کیا کوئی کہتا ہے جی نہیں یہ حرام ہے تو کس بنیاد پر اس نے حرام کرا دیا ہے تو اب جس بھی چیز میں نا علماء کے حلال اور حرام کی دو رائے آ جائیں نا وہ مشتبہ ہو جاتی ہے دونوں کے دلائل سنیں دلائل اگر مطلب دونوں کے پاس مضبوط وہ دلائل دے رہے ہیں پھر تقویٰ یہ کہتا ہے بچ کر رہیں تقویٰ کہتا ہے بچ کر رہے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ اب یہ تو پھر اللہ کو بتایا کہ اب یہ صحیح کیا ہے حلال ہے یا حرام ہے الکوہل والی میڈیسن ایسی سیرپ یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں میں حرام حلال کے فتوے نہیں دے رہا پلیز میں حرام حلال کے فتوے نہیں دے رہا میں صرف آپ کو کچھ بتا مشتبہ ہے نا مشتبہ میں کیا ہے حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے جو اس کا جو پھندا ہوگا وہ مفتی صاحب کے گلے میں ڈلے گا کہ انہوں نے اسے حلال قرار دیا یہ حرام سو الکوہل والی دوائی کسی دوائی میں الکوہل ہے اب الکوہل کی ایک مقدار ہے بعض علماء نے وہ مقدار طے کی ہے کہ اتنی مقدار ہوگی تو اس کا استعمال درست ہے اس سے زیادہ ہوگی تو درست نہیں ہوگا میں اگزامپل بتا رہا ہوں میں یہ فقہ کی بات نہیں میں اس حدیث کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو پلیز مجھے مفتی مت سمجھیے گا اور نہ ہی میرے ان چیزوں کو آپ کا دل کریں آپ آگے سٹڈی کریں بٹ ڈونٹ ٹیک اٹ فتویٰ فرام می پلیز سو الکوہل والی دوائی یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام کالرائی یرعى اب دیکھیں اب ایک آدمی ہے وہ ان چیزوں کے استعمال میں پڑا ہوا ہے اب تقوی کا امتحان ہے اس کا اب ایک آدمی ہے اس کو الکوہل والی دوائی ملی اس نے پینی شروع اب تو خیر نان الکوہلک میڈیسن آ گئی ہیں یہاں تو اکثر ملتی ہیں کھانسی کی دوائیں بھی نان الکوہلک ہوتی ہیں سو اس کو کیا ہوا کہ اس کی بیماری تو ٹھیک ہوگی لیکن اس میں نیند کا مزہ چڑھ گیا اب وہ شبہوں میں واقع تو ہوا تھا اب وہ اس کو چسکے لینے کے لیے اب اس کو اس سے نیند کا شوق چڑھ گیا پتہ یار تھوڑی سی پیلو نیند آ جائے گی نا تو نشہ ہو گیا نا نشے کی عادت پڑ گئی نشے کا ایک خواہش پیدا ہوگی کہ یار چڑھاؤ مزے سے نیند آئے گی چنگی چس کر کے نیند آئے گی اس طرح کی سوچ پیدا ہو گئی. تو اب کیا ہوا؟ وقع فی الحرام، حرام میں واقع پڑ گیا. کریڈٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ کا استعمال آن لائن شاپنگ یا آپ شاپس پر جاتے ہیں پرچیز کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اب تو ڈیڈکشن ہو جاتی ہے، یعنی آپ مہینے کے اینڈ پہ آپ کی سیلری یا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو بھی بیلنس ہوگا اس سے وہ ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک خطرہ موجود ہے. اب یہ تقوی کا امتحان ہے. دیکھیں اس کے ایشوئنس پہ علماء کے فتوے موجود ہیں، میں اس ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا بالکل بھی. اس میں ایک خطرہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ایک آدمی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب اس کی جیب میں کریڈٹ کارڈ ہے. اب شیطان آئے گا، تیرے پاس ہے نا، جا اے ٹی ایم میں پیسے نکال لے باہر، کر لے کیش، کچھ نہیں ہوں گا، 30 دن کے بچ بچ ہے نا، دے دیں، کوئی نہیں ہوں گا، کوئی تیرے سے جرمانہ نہیں لگتا. لیکن اس بھولے کو یہ نہیں پتا کہ کریڈٹ کارڈ سے کیش کروانا اور کریڈٹ کارڈ سے چیزیں خریدنا دونوں میں فرق ہے. کیش کروائیں گے امیڈیٹلی آپ پہ چارج ایک پڑ جاتا ہے، جبکہ چیزیں پرچیز کرنے میں یہ ہے کہ اس کی آپ نے پرچیز کی ود ان ٹائم پے ہوگا اور خلاص ویو آف ہو جائے گا. لیکن کیش جب آپ نکلوائیں گے تو سود کے معاملے میں پڑ گئے. اب اس کے تقوی کا امتحان ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اب پھنس گیا کسی سے لینے سے بجائے، وہ کہتا ہے چل یار اتھو ہی لے لیے. وہ پھر شیطان اس کو آ کے وشواس کرتا ہے. نتیجہ تن کیا ہے؟ من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. تو اب یہ وہ چراگاہیں ہیں جن میں ہم جو ہے چر رہے ہیں. اب اللہ ہی جانے کا معاملہ کیا بنے گا. تو مثال کے طور پہ ایک چراگاہ ہے، جیسے کہ ابھی آپ کو میں آگے لے کر چلتا ہوں. اب اس چراگاہ کے جو رائی ہے، اگر وہ اس باؤنڈری یہاں پہ چرا رہا ہے اپنی بکریاں، تو صاف ظاہر ہے کہ چانس ہے کہ بکریاں اس کے اندر داخل ہو کے یہاں سے بھی چر لیں گی. لیکن اگر وہ ان سے فاصلوں پر رہتا ہے تو اس کا بچنے کا چانس موجود ہے. سو اس لیے چراگاہ کی مثال دی گئی ہے کہ جو تقوی کا آتا ہے کہ اس سے تھوڑا تھوڑا دور فاصلے پر رہا جائے. اگلی چیز پر ہم چلتے ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. جی، تو یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اب چیز مشتبہ میں داخل ہو گئی نا. اب مشتبہ چیز میں داخل ہونے کے آگے دو چیزیں ہوتی ہیں، اشتباہ شبہ، دوسرا ہوتا وسوسہ. جو وسوسہ ہے نا یہ غلط ہے، وسوسہ غلط ہے، اشتباہ ایک الگ چیز ہے. وسوسہ اور اشتباہ میں کیا فرق ہے؟ اشتباہ ہے کہ اس کے بارے میں حکم موجود نہیں ہے. اب وہ حلال بھی ہو سکتی ہے، حرام بھی ہو سکتی ہے. لیکن وسوسہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ مارکیٹ گئے گوشت لینے، اور آپ کسی شاپنگ سینٹر میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ چکن پڑا، اس کے اوپر لکھا ہوا حلال. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یار انہیں بسم اللہ پڑھی ہونی کہ نہیں پڑھی ہونی، پتہ نہیں یار انہیں کتنا کٹیا ہونا. یہ وسوسہ ہے، یہ غلط ہے، یہ شیطان کے چکر میں پڑ گئے آپ، یہ شیطان کے پھانسے میں آ گئے ہیں. وہ جس سے آپ لینے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے کہے گا کہ میں جناب میری نیت کھول لو، اندر سے نیت کیا ہے، پتہ چلے وہ دل میں کسی پیر فقیر کو لے کے بیٹھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کر رہا ہے، اور دل میں پھر کیا کریں گے آپ، کس طرح سے فیصلہ کریں گے؟ اس طرح پڑھنے لگے نا اگر ہم وسوسوں کو لے کر چلنے لگے تو بس پھر گئے. میں جس ملک میں رہتا ہوں نا، یہاں بہت سے مسلمان وسوسوں کا شکار ہیں، خاص کر گوشت کے بارے میں، بلا وجہ سے وسوسوں کا. اس کے بارے میں حدیث موجود ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ ایک یہودی کی طرف سے گوشت آیا تھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سوال کیا تھا کہ بھئی پتہ نہیں اس نے اس پہ اب وہ مطلب ذبیحہ، چونکہ ان کا حلال تھا، تو اب پتہ نہیں اس نے اللہ کا نام لیا ہوگا کس کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مفہوم ہے، اللہ کے بشی معاف فرمائے، مجھے یہ صحیح طرح حدیث یاد نہیں، واقعہ ضرور یاد ہے، کہ بھئی گمان میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اب یہاں پہ کیا انہیں جی ایڈی سٹیمپ پہ، گرین سٹیمپ پہ، ریڈ سٹیمپ پہ، فلانی سٹیمپ پہ، گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے بھائی حلال فوڈ ہے، گورنمنٹ ریسپانسبلٹی لے رہی ہے کہ اٹ از حلال. یہ کہتے نہیں جی پتہ نہیں ہوں کنے کٹیا ہونا، کتنا کٹیا ہونا، پتہ نہیں کیسے کاٹا ہوگا، پتہ نہیں کہاں کٹا ہوگا. عجیب قسم کی سوچ پائی جاتی ہے. جو کلیئر کٹ جہاں پہ ڈاؤٹ ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بسکٹ بنا ہوا ہے، میڈ ان اسرائیل بنا، ٹھوکی جا رہے ہیں جی، کھائی جا رہے ہیں دبا کے، ادھر کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، وہ اشتباہ کی جگہ ہیں. وہاں ہے اشتباہ کی جگہ کہ پڑھو بھائی میڈم کدھر آئیے، یہ تو ٹوٹلی پتہ چلے یہ باؤنٹی ماؤنٹی جو ہے چاکلیٹس ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں، پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کی بنی ہوتی ہیں، دبائی جا رہے. آگے آتے تو گوشت پہ پھنس جاتے جس کے اوپر اتنا بڑا حلال لکھا ہوتا ہے، حالانکہ گورنمنٹ اس کی کسٹوڈین ہے. گورنمنٹ جہاں سے یہ کانٹریکٹ کرتی ہے، جہاں سے یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں، وہ وہاں پہ ویریفیکیشن کا پروسیس کرتے ہیں، پھر بھی ادھر جناب تماشا لگایا ہوتا ہے. اچھا بھلا ایک انسان کے سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے، یہ کہاں سے لیا تھا آپ نے؟ یار میں نے نا فلان شاپنگ سے، نہیں جی میں نہیں کھاتا. اگلے کے منہ پہ چپڑے مار دیتے ہیں، بھائی میں حرام کھا رہا ہوں، میں بھی تو کھا رہا ہوں، یہ صرف تمہیں ہی زیادہ تقویٰ چڑھ گیا، وسوسوں کا شکار ہو گئے، اور وہ وسوسوں کا ایسا شکار ہوئے کہ حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر ڈالی، علی اعوذ باللہ. اسی لیے کہتے ہیں دین کی سمجھ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ احادیث کا سمجھ آ جانا، اس کا فہم حاصل ہو جانا، اس کے ذہنوں میں ایڈجسٹ ہو جانا بہت ضروری ہوتا ہے. دل، تو فائنلی بات دل پہ آتی ہے، دل آپ کا مفتی ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے. وہ امیڈیٹلی جس کے جو نماز وغیرہ پڑھتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دل اس کو بتاتا ہے، وسوسے نہیں ڈالتا. یہ وسوسہ شیطان کا ہے، وسوسوں کی نہیں. ہاں البتہ جن چیزوں کے بارے میں حکم موجود نہیں ہے، آ کے کہتا ہے کہ یار چھوڑ یار، اس کے بغیر بھی تو کام چل رہا ہے نا، بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ. تو بہرحال سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وسوسوں سے، شبہات میں پڑنے سے بچائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہم پر اپنا کرم فرمائے، اور ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بڑی قریب سے دیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.